Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana wa leo. Ni Alhamisi Juni 21, na kwanza tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Mashimo kuliopozikwa kwa pamoja watu 4000 ndio tayari yamejulikana katika shughuli ya kukusanya ushahidi wa yale raia walioyashuhudia katika majanga yaliyolisibu taifa hili. Zoezi la kondoa watoto wa mitani mabarabarani ni shughuli sio kuwa rahisi na sio kila siku ya siku moja, kwa mujibu wa Wizara ya Haki za Binadamu. Na ugenini wa bunge wa Tanzania wapimo virusi vya HIV. Na katika michezo ya kombe la dunia, Morocco timu ya pili bara la Afrika kuaga mashindano baada ya Misri. Audrey Ndekeza ndio fundi mitambo. Punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Mwanasiasa Melkiade Nzofa Varushe ambaye alikatiwa kifungo cha miezi minne na kingine kifungo cha mwaka mmoja. Hiyo ni badni hatua ambayo ilichukuliwa na mahakama ya rufaa ya jiji la Bujumbura Jumatano hii. Melkiade Nzofa Varushe alikuwa amekatiwa kesi Aprili 30 na kukatiwa kifungo cha miaka mitatu na faini ya faranga 300,000 na mahakama kuu ya Mukaza. Alikuwa akishitumiwa makosa ya kutoa kauli ambazo ni za kutia uoga na hususani wapinzani wa serikali upande wa chama CNDD-FDD. Katika kesi hiyo kilikuwa kiliomba fidia ya pesa faranga milioni. Hapo ni baada ya kuonekana katika mitandao ya kijamii picha ambazo zinazomuonesha mwanasiasa huyo akiwa anatoa hotuba mbele ya raia wa tarafa ya Kabezi katika mkoa wa Bujumbura vijijini. Tunaendelea na taarifa ya habari. Zoezi la kuondoa watoto wa mitaani mabarabarani ni shughuli isiyokuwa rahisi na sio ya siku moja. Hayo nafahamishwa na waziri wa haki za binadamu Martin Vyabandi. Anasema licha kwamba watoto hao bado wanaonekana mitaani, haimaanishi kwamba serikali ilishindwa kuondoa. Anabaini kwamba zoezi hilo ni la kila siku na serikali inasaidia kaya wanapotoka watoto hao ili wasirejei mitaani. Waziri Vyabandi amechukua fursa hiyo na kuyataka mashirika yanayohusika na haki za watoto kuchangia katika zoezi hilo la kuwatoa mitaani. Watu 70,000 ndio waliosikilizwa na tume huu ya ukweli na maridhiano Sever. Na hapo ni wakati mashimo kuliko ziko watu kwa pamoja ni 4000 yameonekana katika shughuli ya kukusanya ushahidi wa yale yaliyotokea katika majanga ya vita yaliyolisibu taifa hili. Hayo yamefahamishwa na mkuu wa tume hiyo Jumatano hii katika warsha iliyoandaliwa na shirika la Initiative Changement Burundi kuhusu shughuli zilizoendeshwa na tume hiyo kweli na maridhiano. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na sasa tuelekee katika tasnia ya muziki. Mwanamuziki wa kizazi kipya Bizimana Karume Abubakar almaarufu Sat B anasema wakati huu muziki unalipa na hususani kwa wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii kama YouTube na kadhalika. Sat B anawatolea wito waimbaji kujitolea na kuelewa kwamba muziki sasa ni kazi. Tumsikilize akihojiwa na mwenzetu Namia Ndaikechi. Mziki unalipa kwa sababu gani hapa nchini iko tofauti sana na zamani na ile game ya watu wa zamani. Because sasa hivi mmekuja platforms nyingi, watu wanauzisha kwenye internet music, ikiwa ma CD Baby, ikiwa ma Amazon, iTunes, YouTube, inatupea. Sasa ikishatupea vizuri, panakuja tena ringtone, hizi za company kama Leo Limited na zingine, zinatupea about ringtone. Ukitazama kwa concerts kama huko mwanamuziki ambao unajipatia valeur, agachiro, unajipatia valeur, unajua nini unafanya, unaweka bei zako nzuri, mziki unakulipa, unalipa nyumba, unalipa chakula, unaishi vizuri tena sawa sawa. Ni wito gani unaweza kutolea ndugu zako waimbaji? Kujitengeneza sisi kwanza waimbaji, after tunatengeneza image yetu, kwa sababu hawa wengine waone image yetu, makampuni wafate na wakimbilie sana image yetu, kwa sababu tunapokuwa na fan base kubwa unakuwa umefanya kazi nzuri, na ukifanya kazi nzuri ndio unafanya fan base kubwa, yale makampuni yanafuata fan base pia, yanataka visibility kupitia sisi. Hapo tutaweza kula tayari katika ile sponsor na katika ile kuwa ma brand ambassador ma kampuni fulani. Watu wafanye video nzuri, sasa wafanye audio nzuri za quality, watoke nje ndani kusambaza music yao, na wajitahidi kujipa valeur katika mashow, si kwenda kwa show ya bei chini, na jitahidi kuweka pre yako nzuri, alikisha tutaweza kuishi vizuri kwa muziki sisi yote na muziki wa Burundi. Kwa upande wake kiongozi wa shirika wala na muziki ya Amical des Musiciens Simba Vimbere Bruno almarufu Memba anasema tasnia ya muziki imepiga fora wakati huyu ukilinganisha na miaka iliyopita. Hapo ni kutokana na mchango wa muziki katika maisha ya raia. Simba Vimbere anaotolea wito na muziki wajua kwamba sasa muziki ni kazi. Tumsikilize akihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Muziki Burundi kwa hivi unaweza kuwa na sura nzuri. Jizamani unajua mwanamuziki alikuwa ni anaitwa majina yenye tutakwambia majina gani, mtu mwenyewe haileweke, mtu mpumbafu, mtu mlevi, mtu mvuta bangi. Kwa leo tumefanya nguvu ili kusafisha majina yote, tukapata nafasi kubwa sana ili tuweze kuonyesha kama muziki kitu kikubwa sana. Tosi Burundi hapa, kitembea nchi za Ulaya, Marekani, utaona wanamuziki kama notu unyona, wana mchango mkubwa sana kwa jamii ama kwa mambo ya uchumi. Kwa hivyo ni kwa sisi kuweza kufanya kazi, kuendelea kufanya nguvu ili watu waone kama muziki sio muziki wa kufanya kuja ya ulevi ama ya ugomvi jamii, hapana, ni mtu wa kujenga taifa. Yaani mnasema kwamba mnatamka kwamba leo wacheza muziki wanaishi kwa muziki huyu. Msemaji, unajua zamani tulikuwa na mabende ya mabano kwenye redio taifa, tulikuwa na bende kila mtu mako kwenye wizara ya utamaduni. Kwa hivi tuna mabende ya watu binafsi, watu wanajiunga wanafanya bende, ni vizuri sana. Na hiyo mabende ana mkataba fulani. Sasa moja kwa moja nikichunguza, mimi nilifanya uchunguzi nikapata kwamba tuna wanamuziki zaidi ya 100, kila mtu anaishi kwa muziki wake, anafanya kazi kama vile kazi ili ziweze kuishi kwa kazi yake ya muziki. Mwito gani kwa vijana leo ambapo hawana kazi, wanaona kucheza muziki ni kutupa wakati, mwito gani mnawatolea hao? Wito kwa vijana ni kuweza kufahamu kwanza, wajue muziki kitu gani. Muziki sio kati, sio nini. Muziki ni muziki, ni kitu kile kubwa sana, kinaomba ujuzi, kinaomba engagement kubwa sana, kinaomba na pesa vile vile. Tukisema mambo ya showbiz, ni kitu kikubwa sana hivi. Sasa kwa hivyo kwa vijana kweli ni wengi, pana wa vijana chipukizi wanapenda muziki, wameweza masomo yao, na kwetu sisi kama vile shirika la muziki tunajiwaza tufanye kitu gani juu ya wanamuziki chipukizi yao. Ni wengi sana, zaidi ya 80%. Sasa kwa hivyo ni kwa wao kupata message. Wajue kama muziki sio kuvamia ovyo ovyo. Wajue kama muziki ni kazi. Unafanya kazi juu kesho muziki uweze kukutunza na familia yako. Wanamuziki hao inafahamisha hayo wakati ambapo Juni 21 ni siku ya kimataifa ya muziki. Isanganiro. Raia wanaoishi na ulemavu wanaojumuika katika muungano wa shirika la raia wanaoishi na ulemavu wanafahamisha kuwa kwamba huwa wanakumbwa na matatizo na hususani la kupata elimu. Katika warsha Alhamisi hii, katibu mtendaji wa muungano huyo Bwana Leonard Nhunzu Muhari anafahamisha kwamba hata wanaobahatika kuhitimisha elimu hupata tatizo la kupata ajira. Mkurugenzi mkuu katika wizara ya elimu na mafunzo ya kiufundi Pascal Shimirimana anawatuliza mioyo raia hao, akifahamisha kwamba kuna jitihada za serikali ili kuwasaidia wale ambao wanaishi na ulemavu. Vijana zaidi ya 11,000 wa mikoa mitano wanatarajiwa kusaidiwa kwa kupewa mitaji ya awali ili waweze kuendesha miradi ya maendeleo na hivyo waepukane na umaskini. Idara ya sheria na amani katika dayosisi ya Ruyigi na Kitega iliandaa mradi huyo, inafahamisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa kutokana na umaskini unaonekana miongoni umaskini ambao umeonekana ni moja miongoni mwa sababu zinazopelekea vijana kupotoshwa na wanasiasa. Na punde habari za ugenini. Habari za kimataifa. Na habari za kimataifa, tuanzie jirani hapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wabunge nchini humo wanafanyiwa vipimo vya virusi vya ukimwi huko mjini Dodoma, ikiwa ni jitihada za viongozi hao kuishi kwa mfano katika mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa mujibu wa idhaa Kiswahili ya BBC, mbali na vipimo vya hiari, wabunge hao pia watakuwa na shughuli mbalimbali kama njia mojawapo ya kuunga mkono jitihada za serikali katika kampeni yake ya upimaji virusi vya ukimwi nchi nzima iliyozinduliwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, takribani watu milioni 1.4 wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni 52% tu walio na ufahamu kuhusu hali zao. Serikali imeidhinisha kampeni ya miezi 6 inayonuiwa kuwatibu watu wanaoishi na virusi vya HIV kwa dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo. Zaidi ya wabunge 300 wa Tanzania wanatarajiwa kutoa mfano mwema kwa kujipima hadharani katika makao ya bunge mjini Dodoma. Tayari waziri wa afya nchini Umi Ali Maalim, spika wa bunge Job Ndugai pamoja na viongozi wengine wametangulia kupimwa asubuhi hii. Mwenyekiti wa kamati ya bunge inayohusika na masuala ya HIV bwana Oscar Mukasa amesema kuwa kundi hilo litaandaa shughuli kadhaa kuunga mkono kampeni ya serikali ya nchi nzima ya kupima virusi vya HIV wakati wa kampeni iliyozinduliwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa Ijumaa hii. Na tutamatishe habari za dunia na katika kombe la dunia ambalo linaendelea kule Urusi, ni kwamba timu ya Morocco imekuwa timu ya pili baada ya ile ya Masri katika bara la Afrika kuwa matumaini kuendelea katika michuano hiyo kufifia, ingawaje inasalia mchuano mmoja. Hapo ni baada ya timu ya Morocco kushindwa na timu ya Ureno bao 1-0. Matokeo mengine hapo jana, Uruguay waliwashinda Saudi Arabia bao 1-0, na hivyo timu ya Saudi Arabia kuaga nayo pia mashindano. Ureno ikaishinda Morocco bao 1-0, na Spain ikashinda kwa tabu timu ya Iran. Na michuano ambayo imepangwa Ijumaa hii ni kwamba katika kundi la tatu, Denmark punde inacheza na Australia, Ufaransa saa 11 itapepetana na Peru, na katika kundi la 4 saa 2 usiku Argentina itatimua vumbi na Croatia. Ni hadi hapa sina budi ya kutia nanga katika taarifa ya habari mchana huu. Shukurani zangu za dhati kwa wewe ambao umenitegea sikio, na shukurani kwa Audrine Ndaikeza ambaye ndiyo tumeshirikiana naye katika mitambo. Langu jina ni Balin ya Vyarimana, tukutane tena jioni katika taarifa ya habari nyingine. Sina la ziada ila kukutakieni mchana mwema, kwaherini.